Omnipod presenteras av Harvest, en aktiefond där maskiner hittar aktier. Det är tisdag april, klockan är 11:30 och lunchnyheterna från Omni handlar om att Paris sörjer efter branden i stadens landmärke Notre Dame. Dramatens styrelseordförande förfärdes över vittnesmål om mobbning och kränkningar. 100 klimataktivister har gripits efter blockader i London. Och regeringen satsar på att få svensk turism att växa. Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson och Matilda Glaser. Tusentals franskmän skriver branden i Notre Dame i Paris som en nationell och personlig tragedi. Och samtidigt som branden rasade igår så samlades människor utanför katedralen för att sjunga psalmer tillsammans. I morse så vaknade parisarna upp till en ny stadsbild och stadens borgmästare Anne Hidalgo beskriver branden med starka känslor. Une tristesse immense, c'est une épreuve, une vraiment épreuve terrible. Hon säger att hon känner enorm ledsamhet och att det här är en fruktansvärd prövning. Hon understryker att katedralen framförallt är en plats för världens kristna, men att det också är en plats som symboliserar Paris. Tidigare idag så uppgav räddningstjänsten att branden nu är helt släckt och det hela betraktas som en olyckshändelse till ett renoveringsarbete i katedralen. Frankrikes president Emmanuel Macron gick kort efter branden ut och lovade att Notre Dame ska återuppbyggas. Och nu har den franske miljardären Henri Pinault lovat att skänka motsvarande drygt 1 miljard kronor till återuppbyggnaden. Det rapporterar flera medier med hänvisning till ett uttalande från Pinault igår kväll. Pinault säger till tidningen Le Figaro att den här tragedin drabbar alla fransmän och han beskriver Notre Dame som en juvel i Frankrikes kulturarv. Dramatens nu sparkade vd Erik Stupö kan inte hållas ensamt ansvarig för den bristande arbetsmiljön. Det säger styrelseordföranden Ulrika Åred Kåkström i SVTs morgonstudion. Stubbe fick avgå eftersom styrelsen tyckte att Dramaten behövde en omstart när det gällde arbetsmiljöarbetet. Året Kågström framhåller att det inte var en enskild händelse som låg bakom beslutet. Kom vi till en punkt när vi såg att det inte längre fungerade. Och det är ju inte en enskild händelse som utlöser det, utan det handlar ju om en lång dialog som styrelsen har fört med vd under väldigt lång tid. Ställt krav, försökt stötta på olika sätt, följt upp olika saker och sen ser att nu håller det inte längre. I söndags avslöjade Dagens Nyheter att teaterns företagshälsovård redan förra året slog larm om att man var orolig över medarbetarnas hälsa. Och att i en medarbetarundersökning från 2017 framkom vittnesmål om blandningar och mobbning. I en intervju med tidningen bekräftar styrelseordföranden bilden av att man haft problem med arbetsmiljön och beskriver vittnesmålen som förfärliga. Hon säger samtidigt att teatern vidtog flera kraftfulla åtgärder redan när resultaten presenterades. Psykologen Jasin Ekdal avråder anhöriga från att åka ner och hjälpa barn vars familjer anslutit sig till terrorgruppen IS i Syrien. Det skriver Dagens Nyheter. Psykologen säger att det inte finns mycket att göra på plats och att resan därför riskerar att skapa ett dubbelt lidande. I söndags träffade anhöriga från Järvaområdet i Stockholm för att prata om hur de kan hjälpa de svälta barnen. I London har fler än 100 klimataktivister gripits efter att ha genomfört blockader i samband med demonstrationerna som startade igår, det skriver brittiska medier. Den systemkritiska organisationen Extinction har uppmanat till stora protestiska huvudstaden. Tusentals ockuperade 4 välkända platser igår för att kräva akuta politiska åtgärder. Det handlar om Waterloo-bron, Marble Arch-monumentet, Parliament Square och Oxford Circus. Majoriteten av de gripna misstänks för ordningsstörningar. Nu dags för ekonominyheter. Telia har beslutat om ett nytt återköpsprogram av aktier på ett totalt värde av 5 miljarder kronor, det är enligt ett meddelande. I april i fjol så meddelade bolaget att man hade en ambition att köpa tillbaka aktier för 5 miljarder per år under en 3-årsperiod, alltså för totalt 15 miljarder. Flygbolag bakar in klimatationen i biljettpriset, det visar en rundfrågning som nyhetsbyrån TT har gjort. Anledningen är att passagerarna har ett lågt intresse för att attensera. Naturskyddsföreningen välkomnar initiativet men varnar samtidigt för att det tar fokus från programmet. CSP eller Concentrated Solar spås bli nästa stora trend inom förnybar elproduktion, det rapporterar Vetenskapsradion. På svenska kallas tekniken för termisk solkraft och det handlar om att solens strålar värmer salt till flera hundra grader. Och det leder till att stora mängder solenergi sparas över lång tid. Regeringen kommer för första gången någonsin arbeta fram en nationell strategi för besöksnäringen. Det säger Närings Baylan och landsbygdsministern i en intervju i Sadet. Besöksnäringen är snabbast växande marknad och enligt ministrarna växa ännu mer. Strategin sträcker sig mellan 2020 och 2030. Stimulerat om turism och där det anställs inom handel och industri. Vår budgeten som pressveckan innehöll även den en satsning på 10 miljoner på besöksnäringen. Liberalerna är ensam riksdagsspärren, väljer opinion sammanvärda mätningar. Partiet ligger still jämfört med förväntningen. Valet tappat 2 punkter. Samtidigt fortningen för Kristdemokraterna ökar med 3,3 procentenheter. Socialdemokraterna tappar, partiet hamnar strax över. Opinion är en sammanvägning av mätningar från fler görs av valforskning vid Göteborg. Ungdomar som begår brott, misshandel och narkotikabrott ska kunna få en form av husarrest med fotboja. Det föreslår regeringen enligt TV4-nyheterna. Syftet att bryta unga brottsliga och minska risken för att de hamnar i kriminella. Justitieminister Morgan Johansson säger till TV4 att systemet även innebär att man kan ha bättre att ungdomarna inte tar droger. Du får helt enkelt hålla dig hemma under kvällar och helger på nätterna. Det är då övervakas med fotboja. I'm Joe Cummins. First to Paris and the fire at Notre Dame Cathedral. We've had calls from all over the world. It's a tragedy for the whole world. I've said it before, but of course, Notre Dame is the entire history of Paris, the symbol of who we are. It is Anne Hidalgo, the mayor of Paris. The blaze is now out, but fire crews remain on the scene monitoring for hotspots. Yesterday's devastating fire, as the mayor suggested, is front page news around the world. Already plans are being made to rebuild the 850-year-old facility. Here's Thomas Dagla. The two famous bell towers are still standing. The face of Notre Dame remains intact, though blackened by the flames and the smoke. Hundreds of firefighters hosing down the cathedral. The fire department now says the fire has been put out completely, but it did plenty of firefighters call it a violent blaze. They say it's quickly through the entire roof. Now the focus turns to determining the structural integrity of the rest of the building. And after French President Emmanuel Macron promised last night that the cathedral would be rebuilt, local billionaires pledged millions of euros already, and the EU has called on all member states to help in the rebuilding. Plus, the mayor of Paris has said today she's going to organize an international pledging conference. For investigators, the working theory is still that this was an accident, perhaps linked to ongoing renovation work. That is the CBC's Thomas Dagla in Paris. Now to Alberta, where today is election day. The NDP and Premier Rachel Notley are looking for a second term, but they're fighting for their political lives against the Conservative Party and Jason Kenney. Rafi Bouchikanian has more. You can choose a government that has the worst economic record. It's been Jason Kenney's favorite dichotomy. Or you can choose a government that will be obsessed with creating jobs that has... The United Conservative Party leader made the economy his sole focus. He blames the NDP government for high unemployment, a lack of progress on pipelines. He's lowering the bar. The NDP's Rachel Notley, meanwhile, has been raising trust issues. After probes by both the RCMP and Alberta's Elections Commissioner into the integrity of the 2017 UCP leadership race, Notley says Kenney's hardly ideal to take care of the economy. You can't do that if you're running from cameras. Calgary voter Phil Ponting says this campaign has descended into negativity. I think it's in some respects too personal. Rafi Bujikanian, CBC News, Edmonton. Montreal City Council has passed a unanimous motion against the Quebec government's proposed secularism bill. Mayor Valerie Plante and opposition leader Lionel Perez presented the declaration together, saying Montreal practices open secularism. The motion states that the city's bylaws are neutral, regardless of the religious convictions of those who make them. Bill 21 will ban public servants in positions of authority, including teachers and police officers, from wearing religious symbols while on the job. A new commemorative loonie marking a half century of same-sex rights in Canada is being unveiled later next week. But not everyone is celebrating. Kathleen Harris explains. It's been dubbed the Equality Loonie, a $1 coin designed to mark 50 years since Canada decriminalized homosexuality. But York University history and law professor Tom Hooper says it's a myth that gay sex became legal in 1969. There was nothing in 1969 to do with equality. Even the people who supported the criminal code reforms were arguing that we were a mental disease. Legal changes came about after Pierre Elliott Trudeau famously stated, "There's no place for the state in the bedrooms of the nation." The Royal Canadian Mint is saying little about the coin, which will feature a stylized depiction of two human faces and the word equality in English and French. Kathleen Harris, CBC News, Ottawa. And that is The World This Hour. You can listen to us live on your mobile device using the CBC Radio app, or anytime on voice-activated devices like Google Home or Amazon Echo. For CBC News, I'm Joe Clement.

känns som bistånd. Det var rosar och gudar i vår äldre tid. På tor så var och masken yggdras i. Du hör SkyNews 3. More than £300 million has been donated to Notre Dame Cathedral in Paris after a devastating fire. It comes from two French billionaires and oil firm Total. The blaze, thought to have been started by, took at least 14 hours to bring under control. Culture Minister Frank Rijster says firefighters were able to limit the damage. They really fought the fire with a lot of courage and determination from outside and also inside, and really risked their lives. And that's what's allowed us to save the building. A police officer is seriously ill after being doused with ammonia while on an emergency call. He was responding to reports of a domestic incident in Lancashire in the early hours. Anna Jones has more. The sergeant was officers sprayed with cleaning liquid forced their way into the property in Darwen near Blackburn. The others are from hospital, but he has serious injuries to his eyes, throat and respiratory system. A 46-year-old man escaped through a first floor window, but has since been arrested on suspicion of grievous bodily harm with intent. Officials say a British soldier taken to hospital allegedly glassed in Mallorca is in a serious condition. A person says they're aware of an incident involving two off-duty soldiers in Magaluf today. A woman has been arrested. The family of a child killed in a dog attack in Cornwall has described him as a very happy and cheeky boy. 9-year-old Frankie McCritchie from Plymouth died while on holiday in Lou on Saturday. Barnsley have lodged a formal complaint to the Football League and FA following an alleged incident involving Fleetwood boss Joey Barton. Min resa hade tagit slut. allt för länge sedan. Men livet skulle väcka mig hopp om framtiden. Och nu lever jag igen. Med rusta hjärtan möttes vi på väg mot samma håll. Tog vi snart i alla fall en vänlig hand, ett hjärta som förstår. Tillsammans tog vi steg för steg på ärlighetens väg. Och sakta gick vi fram, hand i hand mot kärleken. På väg mot samma håll. Två vinstnad fällar fram en vänlig hand, ett hjärta som förstår. Tillsammans tog vi för steg på ärlighets väg. Där gick vi fram hand i hand mot kärlek. Där vi står. Ni plogade den marken som går förutan mål, ensam i den kalla vinden. Du som går omkring i stan, kall som står. Du som saknar så din vän, som har lämnat dig för andra, som sin egen väg vill vandra. Så glöm mig bort, det finns rosor, glöm bort. Det finns rosor, glöm bort. Det finns rosor överallt. De strävar och går på, och som tatt lyckan sitt i en värld av guld vandra på. Men om tvegheten når och gömmer om ett annat liv drömmer, sök förstå. Glöm mig bort, det finns rosor. Glöm mig bort, det finns rosor. Glöm mig bort, det finns råd överallt. Du är på nätt och röd, som en alltför tidig lärka, likt en sång som ej går fram och faller död. När du känner vindens mot ens förfrusna fönster, och när blommor bildar mönster, du då glöm mig bort, det finns rosor. Glöm mig bort, det finns rosor. Glöm mig bort, det finns rosor. Det är någonting som bär den, denna sång. Den är lätt att höra på. Om du kan, så ta och lär. Men det allra bästa väl, sök förstå. Glöm mig bort, det finns rosor. Glöm mig bort, det finns rosor. Glöm mig bort, det finns rosor. Alla nu. Min arma mage tynger som en sten. ställen. Allt lika tagen. Kyss mig och lusten faller på. Håll mig tätten till dig. Låt mig allt. För jag får aldrig noga kyssarna som du är. Jag får aldrig noga kyssarna som du mig är. Jag har redan fått miljoner kyssar mer än mig. Jag får aldrig noga dina, aldrig noga dina, aldrig noga dina kyssar mer än mig. Mercy on his knees. Oh, I'm a regular guy. I believe in an eye for an eye. I got the tools to bring any man. Truth on a loyalty. My soul will free my land. Unconditional love for all of my kind. A renegade outlaw, I walk the line. Oh, I'm a regular guy. I believe in an eye for an eye. I got the tools to bring any man back. On a loyalty to battle. Live my life by my rules. I don't need to be suffering. Fighting so long, I look wrong when you see. Make a better run. Well, I'm a regular guy. I believe in a guy for a eye. Got the tools to bring him in my back. On a loyalty. söderifrån faktiskt, så att jag fick emot inte först. Men det blev Västerbyn. Och cirka 6 km och hem då, 6 plus 6, 12. 1,2. Sjön Lången börjar nu isen släppa i kanterna faktiskt där. Det var till och med lite öppet vatten där. Små sjöfåglar. Men de är väldigt lättskrämda de där. Så att kommer man för nära så flyger de iväg direkt. Ja, jag såg inte speciellt mycket människor precis. Men en stocka människa som rörde på sig. Eller rörde på sig. Vi tog en liten sväng där i backarna i Västerbyn. Det låg en sån här tras. Flokpinne. Nu har vi tagit in till Långsjötan och slängt den. Ja, det var lite mindre skräp som vi har slängt i en sopbehållare här. Jag var nere till fastighetsboxen här. Det är ovanligt sent faktiskt. Jag såg ju den här blåa postbilen och så. Den såg vi i Nordviken redan. Men jag ville vila i sängen och så. Men jag har i alla fall varit nere till den här boxen och kollat den. Så att den biten är klar också. Och bandningsturen är alltså röstinspelning i mobilen. Spelas in röstinspelning och sen publiceras. Ja, exempelvis på sverigekanalen.blogspot.com. Sverigekanalen.blogspot.com eller gunnarandersson.blogspot.com. Fast när man kommer dit så blir det .se faktiskt. Det här Matilda Larsson har slutat som miljöinspektör på miljö- och byggkontoret på Hedemora kommun. Och ersättaren heter Maria Blomqvist. Det är därför som Matilda Larssons e-postadress inte fungerade. Den kommer nämligen tillbaka. Och hon gick inte att nå på telefonen. Jag vet inte vad Maria Blomqvist har för telefonen, men e-posten har jag i alla fall. maria.blomqvist@hedemora.se. Och finns ju en miljöinspektör också, en Jari, vad hette han i efterhand, något finskt, ja, Abora kanske. Och när det gäller miljöbrott, större tyngre saker, så är det ju till de här miljöinspektörerna som man helt enkelt anmäler miljöbrott. Ja, vi gick lite grann i backarna där i Västerbyn, en liten sväng där. Det är för säkert kallt högt. Vi såg den där lilla svarta katten också där i Västerbyn. Det är två katter på gården där. Så fin den lilla svartvita katten. Men det var den som gick på lite rens nämligen förra sommaren. Jag har bilder på den här svartvita katten och hans lurviga kompis i Västerbyn från förra sommaren. Jättefina katter där. Ja, speciellt mycket människor ser man inte, och det är ganska lite snö kvar här. Det var lite besvär faktiskt, för att vägen var ganska blöt idag mot Långsåsen och Västerbyn. Ut med Lången, blött gängigt. Och vi såg väl lite vårtecken här. Vi såg väl lite svanar, kanske lite sjöfåglar. Den ena är lite svart och vit där. Och det är väl hanen det. Lite mindre. Men de är väldigt lättskrämda, så att de flyger snabbt in i vägen väldigt fort. Ja, det var inte motvind hem. Det var inte nordliga vindar, utan det var tvärtom. Det var motvind riktning söderut. Så hem fick jag högsam vind i ryggen och från sidan. Men det går i alla fall att härda ut lite lättare då. Mer skep. Vi rensade upp förra gången, så var det desto mer skep här till och från Västerbyn. Och därför har jag så lite skep idag. Jag synar ju av vägkanter och så. Det var väldigt lite mindre skep som vi fick bort till och från Västerbyn idag. Upp på eftermiddagarna så får man upp de här högsta temperaturerna, men jag är ute på morgonen så att det är egentligen så kallt där. Men det ska ju bli långsamt stigande temperaturer under veckan och så här nu faktiskt, och det är ju glädjande det. Att det blir allt högre temperaturer, men det var ju fruktansvärt vad det blåste kallt här. Och sätt en massa på huvudet och hällde Hansen tröja och vantar på sig och så. Så att det är lite kämpigt att gå till Västerby, det är ganska långt. Igår gick vi campovägen till Lägarbacken Hinsutan och fortsatte ytterligare där ut med promleden förbi Bosse Varvinge från Nackas gård där. Så att det kanske var en 6-7 kilometer. Jag såg en dam också där i Västerbyn som är svartårig faktiskt. Jag vet inte om hon är någon thailändska kanske. Gubben är någon äldre gubbe. Det kan väl knappast vara hans dotter, va? Han kanske har en thailändska eventuellt. Ganska så ung, svarthårig. Jag har inte sett henne så mycket direkt. Hon stod och gjorde någonting där. Hon syns inte så mycket folk direkt där. Nej, men jag synar ju av vägkanterna. Ja, jag duschar igen med ärtor och fläsk med limpskivor där och ostskivor på. Jag har lite sängen och pillat och delat det här på Google Drive direkt från själva röstinspelningen. Upp det delar idag. Ja, det var försiktigt och det var blåsigt. Men nu isen släppa på Sjönlången i kanterna. Inga gubbar ute på isarna numera. Och jag kunde se en spricka också i isen här. Till och med lite öppet vatten här på kanterna. Med lite guppande sjöfåglar. Den ena är lite svart och vit och... Jag minns inte vad den där sjöfågeln heter, den är väldigt läskiga när de där så att de flyger snabbt. Iväg och lyfter då, så fort man kommer. Jag minns inte om vi såg det, vi såg några flockar, men om det bara svanar upp i luften och så också. Men det var irriterande faktiskt med den här förskräckliga blåsten. Man köpte en lite annorlunda apelsinjuice också på Ica där, den är väldigt god faktiskt där. Jag minns inte vad den hette nu. Ja, jag har den i kylskåpet, men den är väldigt god faktiskt. Jag spelar ut lite grann med vatten också där. Jag har lite blåbärssoppa också här i munkar som man pignar till. Jag drack faktiskt en varm chokladdryck också med så här pulver. Och jag glömde bort en sak, det låg en tepåse längst ner i muggen där. Så jag hade druckit te tidigare. Ja, men jag var nere till fastighetsboxen ganska sent här och kollade den. Jag såg den här postbilen i Nordviken här. Postgubben vände ju där och kör norrut på 270 upp mot Engelsfors. Ut med byggarna där. Och så kommer gubben tillbaks igen här. Ja, jag såg när han kom på gården också här. Rätt så tidigt. Ibland kommer de väldigt sent faktiskt. Jag tror det var 14.30 gång. Ibland kan de komma 12.45. Så att det... Postningen sist också när vi gick hins ut i vägen söderut. Och det är ju väldigt soligt och stabilt väder här och så faktiskt. Just nu en period här med stigande dagstemperaturer här. Men nu är jag ute på morgonen och så förmiddagen här, så att då är det inte så jättevarmt precis. Och idag var det kraftiga sydliga vindar, så att det blir motvind först. Men som tur var blev det åtminstone medvind hemma. Och i Västerbyn så låg det en trasig blodpinne som vi har slängt i en sopbehållare. Och sen var det lite mindre skräp den här gången. För förra gången var det mera skräp så vi rensade bort till och från Västerbyn här. Vi har ju faktiskt en stor del följt järnvägen faktiskt, som det gick där. Jag tar mig ner här på den gamla banvallen faktiskt där. Och till och med ut med kyrkogården, fast det var lite is där på en sträcka av cirka 40 meter faktiskt. Jag till och med halkade till lite grann där. Men det går att med försiktighet gå på den där isen där. Och sakta och försiktigt. Jag såg lite gubbar som ut och gick också på länsväg 270 där. Ja, det var lite gubbar som rörde på sig där. Jag minns inte om de var gröna eller gula. Gröna och gula gubbar och så. Ja, nu ska jag säga en sak här. Man höll på att greja på kyrkan helt för ett tag sedan. Jag minns inte om det var förra veckan. Så grävde man vid kyrkallén. Jag undrar vad det var. Jag ser vad det är nu. Man har planterat nya träd där. Som skyddas av tre pinnar, va? Och färsk jord. Så man har planterat nya träd som ska börja växa upp och särskilt. Det var därför man grävde där i den här kyrkallén. För, ja, det var förra veckan. Idag verkade inspelningen av Radio Svegot faktiskt. I måndags gick det inte att spela in Radio Haninges program där. Det höll bara en halvtimme. Däremot så spelade vi upp ganska mycket av den här sändningen med de här gubbarna. Det här speldrag. Det visste ju inte hela, men en hel del av det programmet finns på en referens MP3 där. Men idag ser det ut som att Radio Svegot har spelats in faktiskt där. Det var ju bara en låttitel som står där. Man kan ju inte se titlarna på låtar och så på deras server, stream-server. Och vi kanske ska gå in också snart på Radio Österåkers hemsida och hämta lite nyare program i det där arkivet. Titta på kanal 12 här, det är väl amerikansk polis, det är mycket droger och så. De stoppar bilar där. Och det varje gång så hittar man ju knark helt enkelt här. Mariana piper där. Ja. Ska vi se om vi kan höra. Car is what I'm telling you. Okay. Like I'm... You know, I'm not looking for an admission here. I'm just trying to say... I'll take the blame for it all. Okay, but 2 seconds ago you just told me you didn't know anything about it. I'm taking the blame now. It's not taking the blame. If you don't know about it, you don't know about it. You both go to jail and you figure it out in front of a judge. You're saying you never saw that bag before, you don't know the weed was there, you haven't smoked in 4 or 3 months. I'm taking the blame for it. That's not admission. That's you just saying, I'm copping out, I'll take it. If you know it, you know it. It's mine, I'll say it's mine. Okay, where'd you buy it from? I got it free. You got it for free? My brother gave it to me. Your brother sells? No. So why is it rolled up like that? I don't know. So who dropped the black sock outside your car? That's right, you dropped that too? You know, as we were pulling you over, you drew it out the door or something? No, it fell out when I walked out. All right, we know that Rhiannon's going for felony possession of marijuana and 2 counts of paraphernalia. Your buddy admitted it was his. You gotta start picking better company, especially if you're trying to do the right thing. All right, just try to do better. All right. Ja, det var ju amerikanska Cups på kanal 12. Ja, Michael Jackson, han var svart, men han bytte faktiskt ras och blev vit. Han dog ju sen, konstigt nog, jag vet inte vad det var där riktigt, men det var den enda svarta negern faktiskt som har bytt från svart neger till vit med en helt annan näsa och så. Han hette Michael Jackson. Jag har visst en ganska skön låten, vad hette låten nu igen? Beat It hette den, till den plattan. Det är väl Eddie Van Halen som kör det här underbara gitarret under låten Beat It. Jag har aldrig hört talas om en svart neger som blir vit faktiskt. Han var inte vit, han var inte svart längre på slutet där. Han blev vit efter det gick till riktigt faktiskt där. Ja, det såg inte speciellt mycket människor som rörde på sig i Västerbyn, men vi såg väl i alla fall att isen börjar att släppa på sjön Lången. Ja, vägen var ganska så blötklädd där i Långsåsen och Västerbyn också. Det var blött och kladdigt faktiskt där. Och förskräckligt blåsigt var det. Värmen sträng där vid Daniels Haga lite grann i krokarna. Jag fick med mig hem en trasig plogpinne. Gubbarna ska väl samla upp de där pinnarna faktiskt. Och sen slå upp på hösten och tas bort på våren. Nej, man ser inte så mycket människor i byarna precis, det kan man inte påstå. Det är någon enstaka människa som syns och rör på sig. Eller rör på sig. Festivalen Sigsberghed ska inte företräda festivalen i fortsättningen. Det är ett led i en organisering som ekonomiskt tyngda festivalen just nu genomför. Det var i slutet av 90-talet. Det tog initiativet till Peace and Love i Borlänge som snabbt utvecklades till en av de största och mest omtalade musikfestivalerna i Sverige. Hed lämnade redan 2010 festivalledningen men har återkommit som företrädare för arrangemanget på olika sätt under årens lopp. Men nu ska alltså Jesper Hed inte längre vara företrädare för festivalen, men han kan komma att dyka upp i andra roller, det säger festivalledningen. Nära hälften av de 67 lärarutbildade universitetskanslersämbetet granskat har och en av dem är högskolan Dalarnas lärarutbildning. Kritiken handlar bland annat om för låg vetenskaplig kompetens hos personal som undervisar och i vissa fall specifikt kompetensen inom speciella ämnesområden som matte och svenska. Det är tre utbildningar på högskolan vars kvalitet ifrågasätts på flera punkter och Mats Tegmark som är utvecklingsledare på lärarutbildningsområdet på högskolan håller med om en del av kritiken. Högskolan, ja. Och sen har man tittat på genomförande och resultat. Och hela förutsättningarna så känner vi till det sedan tidigare att vi behöver bli ännu starkare när det gäller den vetenskapliga kompetensen. Sen var det väl en del kritik också om så här, hur själva genomförandet och utbildningen går till där de ifrågasatte om det verkligen vi ger studenterna bästa förutsättningar att genom de kurser vi har och den undervisning och examination att de får förutsättningar att nå målen och det tyckte vi att de gör så att säga. Där var det några saker som vi inte höll med men det har vi nu möjlighet att förklara till UKÄ. Mats Tegmark vid Högskolan Dalarna hörde vi där. Och vi fortsätter på temat utbildning, för när Universitets- och högskolerådet UHR stängde anmälan till högskolan hade över 300 000 anmälningar kommit in bland och kurser. På Högskolan Dalarna ökade... Ja, vi hade ju Märstepunkt nu där, och säkert också Sigtunabygden och så. Mordbrand faktiskt, och det var ju skadade människor där. Det anlagda bränder där i Norrbacka. Jag minns de där husen faktiskt där och så. Det var ju snevaren ute till där de övriga lägenheterna var, så att säga, entrar. Och även då... jag minns inte om det hette Odensala vägen där. Backa skolan och den här förskolan och så. Märste i sig. Explodetunar vidare. Som förstörde den. Det hände ju ja, väldigt grova brott där. Och problem med både Valsta och Norrbacka där faktiskt. Ungdomsgäng som bråkar och så, det var ju stor bråk också vid Märsta station här för mig där. Var det inte så att det var en större Märsta station för ett tag sedan också här? Explosion där i någon restaurang i Setuna och mordbrand i Norrba. Och Valsta hände ju saker i, det var där jag bodde och så. Men sen jag lämnade, jag har ju tjatat så mycket om det där då. Det går faktiskt, jag har bott i Långsötan här sedan den 29 oktober 2011 så att det här uppe. Och här har vi inte massa bilbränder och ungdomsgäng och det är ganska dött och ödsligt på trasiga gator och stolpiga lutar och ja, smutsigt och som en soptipp är det och ingen som plockar ska jag göra. Papperskorgar har vi men människor som städar upp och så. Ja, det är smutsigt som en soptipp här uppe överallt och stolpar som inte står rakt och lutar att alla möjligt. Ja, de lutar fram bakåt, vänster eller höger. Putsiga och trådiga. Så det är inte klokt. Nej, det är ingen som bryr sig faktiskt då. Vi grep överallt här, det blåser omkring åt olika håll och så. Men jag försöker lära lite grann. Problemet är helst, det kan jag måste här. Så att det skulle ta mig då. Och göra det kan jag inte klara av. Nej, det är alldeles för mycket skep. Bara rensa upp lite grann så att det ser bättre ut. Men jag kan ju absolut inte. Jag får bli med skep. Ja, det ligger ju skep. Men det är klart, det blir lite extra mycket och vintern här. Det ska ju sägas också. Ja, papperskorgar finns ju. Men någon personal som städar upp här skepet. Det ser man ju aldrig faktiskt. Det är mycket märkligt det. Deras personal som städar upp i en tätort. Men det fungerar inte alls. Alltså. Gatorna är trasiga. Gatorna är trasiga. Stolparna lutar och skräpigt. Och lite så. Lägen har vi där 65 rum. Det finns inte en människa som bor där. Inte ens en lampa som lyser. Och blommorna är utan plast. Så att det kan ju inte vara lönsamt för den ägaren där. Gamla Solhemsgården. 2,9 miljoner kronor faktiskt. Som en vård enhet, en nedlagt äldreboende, men det var inget som ville köpa alltså. Man försöker ha det med ett vandrarhem, Dalarna in med två män. Det verkar inte alls fungera. Det var det där, kostar ju med uppvärmning och så. Det är Gustavsnäs också som är en villa där. Man kan titta in i tomma rum. Det var någon gammal tant som bodde där för en dator faktiskt, men hon kanske är avliden eller inlagd på en äldreboende. Jag hann med att se lite gravstenar också på kyrkogården där. Det var någon gubbe som... Det stod att han var född 1904 och avled 1993. Så han blev väldigt gammal faktiskt. Han måste ha blivit 91 år tror jag. Han var ju född 1904. Och levde han där fram till 1993 faktiskt där. Hans fru var född 1910 efter honom, men avled faktiskt innan honom, redan 1989. Det är ju namn och så. Det är så väldigt mycket gravstenar och så där på kyrkogården i Långsötan. Gubben var född 1904 och gick till 3. Och gumman var född 1910, bort före honom, redan 1989. Så han levde rätt länge faktiskt där, 1904-1903. Ja. Då då, har jag för mig. Jag minns att det var en annan också där som var född. Jag minns inte exakt vilket år det var nu faktiskt, men han hade ju bara levt i 20 år va, innan han var död. Det var det, 1950-1975. Så det var ju konstigt faktiskt. Men det kan vara olyckor och så. Ja, det är mycket droger här. Kanal 12 i USA. Nästan alltid så hittar man ju knark och droger i bilar och så. Ja. Eller på personerna helt enkelt. Frågade han om hon använde droger där. Nu vill han se ett armar och så. Ja, det var otäckt med Norrbacka där. Tre skadade personer. Det är grov mordbrand och det föregicks av hotelser. Men så att det är anlagt branden i Norrbacka där. Och de som är ganska oroliga också faktiskt här. När det händer sådana saker. Det har hänt en hel del i Norrbacka också i årens lopp. Ingenting som... Jag bor i Långsuttan, men... Och sen bodde jag inte i Norrbacka, jag bodde i Vallsta, men... Det ingår ju i Märsten där. Mariestad försökte bota sin hästskräck med av barnbarnets ridlektioner, kastdoften från sin nylackerade ytterdörr. Anna hade just sett till sina 20 kor. Thomas på Oröst höll på och målade tavlor. 75-åriga Gunilla packa så lite som möjligt. Böcka ner maximal. Jag tyckte jag läste här om en äldre tant som var väl 90 år tror jag, med rullator där. Det kom ett gäng så att säga, du vet. Gäng, ja, ungdomsgäng. Med andra ord kulturberikare såklart, fördomar, nej. Men det kom ett så kallat gäng där, på några stycken, och puttade omkull henne så att hon ramlade omkull och stal handväska där. Man undrar om det där. Och likadant den här neg var ut en gammal tant där ute i skogen och våldtog henne. Det var så fruktansvärt chock för en så försäkert gammal tant. Och bli våldtagen av en svart neg är faktiskt försäkert. Man sa ren chock. Så att... Och... Jag kan ju nämna också det här med nedtalt. För några år sedan så blev det avslöjat här via Flashback och via alternativmedier i Sverige att den här nethataren nummer ett, vet ni vem det var? Han var socialdemokrat och han var inte vit. Han var alltså en svart som anonymt alltså på sociala medier hotade kvinnor framförallt mycket grovt. Han skulle sprätta upp pattarna, de skulle få en egen kuk i alla och så vidare och så vidare, va? Och han blev till slut också avslöjad och åtalad också, typ ofredande. Han blev dömd för helt enkelt det där. Om jag minns rätt, för några år sedan så skrek media om den här nethataren. Typ Expressen och så. Bara en sak som PK-media inte nämnde. Man nämnde inte med ett enda ord. Och jag vet att han var aktiv socialdemokrat. Och man nämnde aldrig med ett enda ord hans namn, hans etniska ursprung, att han var svart, konsk rastyp. Inte vit och inte svensk, möjligen svensk medborgare. Så det undanhöll man faktiskt. Och det finns ju också några regler där för journalisterna att man inte ska framhäva just den här etniska tillhörigheten där. Så att nedtatare nummer ett, de skulle sprätta upp pattar, de skulle våldtas med megakuk i alla hål och mycket grova hotelser. Han var svart, afrikansk rastyp och aktiv socialdemokrat. Han dömdes ju till slut i alla fall. De lyckades avslöja honom där. Med IP-adress och så, va? Via den här operatören som tvingade uppgifterna. Och den här gamla tanten som släpades ut i en skogsdunge för att bli våldtagen av en svart afrikan rastförsäkring faktiskt då. Man puttar omkull den gamla tanten med rullator då. Så att de druttar om guld och så tar man ju handväskan bara och sticker. Ja, det är uselt. Polisen säger att det är skamligt faktiskt då. Det är väl lite olika, men ibland så blir tanterna skadade eller chockade utav händelsen. Och det kan ju inte vara frågan om några större summor utan pengar heller i de här handväskorna. Men så att det är försäkligt helt enkelt att de är helt försvarslösa, de här tanterna. Om man försöker ta sig in i städer och så och luras på alla möjliga upptäckliga vis med fån. Man försöker där komma in i lägenheten och stjäla smycken och så vidare. Och det är ganska sant om man lyckas få tag på de här personerna och få dem fällda också. Men ibland lyckas man i alla fall. Ofta är internationella ligor där, ofta från Rumänien eller från Vatikum där, de åker runt i Sverige. Det är att de skäl båtmotorer och åldringsbrott och så vidare. Bedragare helt enkelt där. Så att det är ett stort problem för den svenska polisen, de här internationella stöldligorna helt enkelt där. Och framförallt då att man utnyttjar gamla och skröpliga människor faktiskt. på olika sätt. Med de här med åldringsbrotten. Det är Joakim som flyttat till München för kärlekens skull och lyssnar på kvällsplan. Nej, jag trodde att det var något terrordåd i Paris. Men det var ju tydligen inte något terrordåd. Det här Notre Dame-katedralen där pågår tydligen och så har en form av renovering där orsakat den här branden där. Det var alltså inte någon terrordåd som jag kanske trodde först. Ja, det var inga sköna vindar precis, det var ju bra kallt här. Men man blev ändå svettig, men det var fruktansvärt blåsigt då. Jag hade ju tur faktiskt att det blåste även där. Jag var tvungen att gå en bit i taget och stanna och vila. Och när det gäller den här övre väg till berget här, mobilmasten, så får vi nog vänta kanske en eller två veckor till, tror jag. Det brukar nämligen ligga kvar mycket snö och is ganska länge på den här vägen. Ja, det beror på det här berget och väldigt teteskog som växer på bägge sidor, så solen har helt enkelt väldigt svårt att komma fram till vägen och värma upp vägen. Och den övre vägen från den nedre vägen där järnvägen gick en gång i tiden, men ut med lången där. Och där är det öppet va, så att det ser helt torrt och fint ut. Men jag räknar med att det kan vara mycket värre längre upp där. Både jag kände till det samt tidigare. Så jag måste vänta med att gå helt enkelt där. Minst en vecka till eller så. Om några veckor där. Då ska vi nog försöka på berget får vi se. Ja, det finns inte så många alternativ faktiskt här. Vi har ju Kempobergsvägen är full med snö och is. Och Fritjösjövägen är besvärlig också. Den är alltså isig och damm. Så att det kommer tyvärr ligga kvar en bit in i maj där med snö och is. Så Fritjösjövägen får vi faktiskt ta och vänta med att gå ett par veckor framåt. Och det beror på att jag tänkte, det är Kempoberget som är vägen för solen och en massa skog där. Så det tar tid. Det tar tid att få snö och isen att smälta bort från Fritjösjövägen. Gropvägen är väldigt besvärlig också där. Fortfarande snö kvar på den. Vi får vänta några veckor till innan vi kan komma upp på Kempobergsvägen. Det är 2 kilometer upp till där berget där. Det är de som är långa upp. Det är fortfarande snö och is kvar där. Vi kan komma upp till Lägabacken och Hinshyttan. Söderut blir det ofta långspel runt där och Västerbyn och så. Västerbyn är tufft, det är ju 6 kilometer faktiskt då. Sen tillbaka också. Vi gick lite grann i backarna där så där. Så att det är långt typ. 6 plus 6, 12 kilometer, 1,2 mil. Så att det tar ju verkligen på kraften den här blåsen också där. blåste ju nämligen söderifrån faktiskt. Ja, det är motvind åt det. Vägen där mot Långsåsen och Västerbyn var ju blött och kladdigt. Blött och kladdigt och försäkligt blåsigt. Galla, hård. Och sen när man gick norrut så var det ju vinden i ryggen och från sidan. Men det började värmas upp också mer under själva dagen och efterdagen här. Imorgon blir det nog 15 grader, jag tyckte det var det framöver nu. Det är 17, söndag över 19 tror jag. Så det ska ju verkligen stiga, det sker ju inte först på dagarna här. Under eftermiddagen, det är då man kommer upp i de här temperaturerna. Ja, jag är ute på morgon tidigt och kommer hem här på förmiddagen. Jag kan inte sitta här och stirra på en klocka hela dagen. Det går ju inte. Så kommer ut där när solen gassar. Persiennerna till och med. Och det är klart att det är ju som det står här också, eller stod på appen här. SMHI där. Att det kommer att vara fortsatt väldigt kallt här på nätterna. Och det blir också väldigt kallt på morgonen också. Det tar ju tid innan solen så sagt ligger på den nedkylda luften. Man kan se att det börjar darra här i luften här när solen börjar värma upp den nedkylda markytan. Det var nästan lite frost på morgonen här. Det är nattfrost. Vi har ganska länge till här nu. Kyliga. Ja, det är kallt på kvällen, natten och på den. Och de här temperaturerna uppnås ju först på eftermiddagen. Och då är jag hemma sen länge. Den här maskinen dessutom. Så det är positivt. Börjar ni sätta på den igen som avslutning här? Här kommer den. Tack Lotta och Rickard. Ha det bra. Roligt nog, vi ska ha någon mer på tråden. Hallå Bo. Ja, hej. Utanför Västerås, vid ett stall. Var är vi nu någonstans? Nu är vi uppe i Tärnaby, eller rättare sagt i Portbron. Det ligger mellan Tärnaby och Hemavan, uppe i Västerbottensfjällen. Okej, vad gör du där just nu? Just nu håller jag på med ordna för kommande vinters vedbehov. Hällburkar kapar upp dem i 32,5 cm långa bitar och så skaffar jag fram dem till när jag ska klyva dem. Och så får de burka, du vet. Veden värmer många gånger innan den är i pannan. Och då räknar du in arbetet med att få till den först? Ja, just det. Du är trött? Nej, jag är inte trött. Jag tar det ju lämpligt takt. Sen har vi ju ett fantastiskt jobb på bron. Eller årets första bofink. Aha. Som kom i måndag, så han spelar glad så in i vassen. Så du har det ganska gott ändå trots allt det här ved? Ja, det är rätt så jobbigt. Det är ett jobbigt moment, men... Kan man ju gå på skaren, då har ju väldigt mycket snö kvar och då, första halvan av dagen kan man ju lätt springa omkring på. Sen blir det lite svagare. Många har ju fällt sin ved redan på hösten, just vid kommer. Men just nu är det lite sav i träden, så det är väldigt förmånligt så. De torkar bra så där. Det låter ju som att du onekligen har koll på vad du gör. Du vet mycket om både trä och ved. Ja, det är ju så med... Jag är ju så att man har ju tränat sig en hel del. Inte kan man du snart vara hård. Hur gammal är du, Bosse? Ja, jag är 81. Då har vi ändå 19 år, men det var en imponerande ålder ändå för att vara ute och fälla träd, måste jag säga. Ja, jo, då får man bara vara frisk och krys och då... Och du vet, vi ska ju... Medellivslängden är väl någonstans kring 81, så jag ligger ju bra till, Vad härligt att få en rapport från trakten och varmt lycka till med fortsatta huggandet. Ja, det är väldigt fint här just nu. Jo, mycket folk överallt i buskar och snår och skotrar och skidor och hela fadritten. Så är det i din del av landet. Bosse, tusen tack för samtalet. Ja, tack för att ha det gott. Du med. Hej då. Hej då, Bosse. Hej. men det är bra att komma ut i alla fall och få frisk luft och så. Men det är klart, det är kallt på nätterna här. Jag kommer ut från morgonen tidigt där, då är det kallt och kalla vindar söderifrån här. Otäcka, verkligen. Men då fick jag i ryggen när jag slämde norrut. Det var ju tur det faktiskt, jag såg lite tussig lago här. Jag såg lite blåa blommor också, inte mycket direkt. På kjolen var det lite blått, va? Jo, det ligger lite snabbt. Sjön Lången börjar nu att spö delvis här i. Det låg lite sjöfodrade guppar där. Men de är väldigt skygga faktiskt. Kommer för nära där så flyger de iväg. Den ena är ju svart och vit också. Jag minns inte vad de heter, de där små, lite mindre sjöfåglar. Som heter viken kanske. Men till stor del ligger ju faktiskt isarna kvar på våra sjöar. Den saken är klar. Sjön Tullingen har ju spruckit upp nu. Med sina fiskmåsar då. Skrattmåsar som häckar i hundratals här i vassen. För en massa oväsen som man får höja upp sina hörlurar än högre. Men sjön Lången har i alla fall gatt med islossning här nu i kanterna. Det var länge sedan vi såg några gubbar på isen här faktiskt. Ja, jag såg folk som ute och rörde på sig här idag. Och så har man planterat lite nya trän också i kyrkallén här. Det var det som här gröna gubbarna höll på med för några dagar sedan. Men underhållet av gatorna brister kraftigt då. Det fungerar inte heller med städning och så. Utan det är jag som får rensa upp, men det är såna enorma mängder med skräp här. Så det går inte att hålla på i timmar och plocka, så kan jag inte klara av. Utan jag får försöka rensa upp lite grann i alla fall. Få bort det värst. Jag såg att det var någon som hade slängt och kläder också i en port där vid sopan. Så det är ganska skepigt här. Jag försöker få bort en del skep i alla fall och så. Och jag är från byarna här. Idag var det väldigt lite skep här för att vi rensade upp förra gången ganska mycket. Det var lite mindre skep som jag fick syn. Det tar ju tid, isen släpper helt och hållet samtliga sjöar. Alltså, nu kommer det att dröja ganska många veckor nu. Allt snö och is är borta. Kanske i mitten på maj uppe på Flyttesjövägen. Men det går ju fort ändå. Vägen mot Långsåsen och Västerbyn var ju blöt då. Det har tydligen fungerat med inspelningen. Kjore av Radio Svegot. Och det står ju på någon låttitt som rubrik på. Men så vitt jag kan bedöma så har det fungerat helt enkelt. Och sen får man då med även också då. Och efteråt och antal timmar innan jag trycker på här. Då så får man följa en engelsk trafikpolis där. Och som övervakar busar och så efter det. Lust att vara med i den här undersökningen och berätta vad du gör just nu, så blir jag jätteglad. Allra roligast är det för oss. Det verkar vara samma gubbe som hade ringt, så spelar vi faktiskt. För att det tycker jag känner om rösten där. Jag tyckte jag såg någon grön också idag. Men inga gubbar ute på isarna längre i alla fall. Ja, det är lugnt. Det går lite dött i byarna. Här finns inga, då, inga ungdom. Trygg då. Jag bodde i Valsta där på Sleipnergatan förut. På sjätte så, 95-2011. Det heter det. Jo då, jag har bott i Almunge också en kort period. Inte kunde vara troken där. Så den förlovningen sprätte. Men sen kom jag till där Märsta i många år. Jag delade i Märsta där. Och Norrbacka då. Men det är klart, det är också en betydligt större. Upp i 48 000 invånare byggt. Det byggdes mycket på min tid och det byggs värre där, i höjden. slottsby.se och Stadsängar och Märsta port förtätar mig också, så att titta ner. Här byggs absolut ingenting. Han har ju rivit mycket. Hedemora bostäder rev ju då 137 stycken lägenheter här under en sjuårsperiod. Det är väldigt mycket faktiskt. Som ett exempel. Han försvunnit väldigt med hus här. Borta och rivna. Ja, vi hade ju kommunalhus och så. Det är inte rivet, men från 67 i våra kommun. Men innan dess så var det faktiskt Långsittans kommun här då. Vi hade ju polisstation, försvann ju på 80-talet här. Det är 25 butiker här. Och det är ju 4000 invånare på 30-talet här. Vi hade 1970 så var det nämligen så att det var 1100 anställda på klosterbruket här. Med tillverkningen. Butiker här, vi hade på en vägstation, vi hade på den det mesta faktiskt här. Idag finns inte mycket kvar här. Utförsäljning där, en stor lokal tömmas. Och sen blir den tom också. Vi är kvar av butiker överhuvudtaget här, det är ganska dött och ösligt och smutsigt. Stolp då, trötter och sand och grus överallt. Det ser ut som en soptipp och ingen bryr sig. Och våra blåser och kallt är det. Jag tror att vi har lyckats få med Svegots morgonsändning här. Vi ska ta och lyssna på det här strax. Vad hade den... Absolut inte. Gud bor inte i kyrkor. Gud, mina vänner, inget ont, något gott mycket lika som har eld här. För att tisdagen den 16 april. En fantastisk, det är en underbar tid år framför oss, det är jag säker på. Men många kanske tänker att det är lite fel att vara uppskriven och glad. Det är en fantastisk tisdag med två gårdagens brand, katastrofala händelse i Paris där Notre Dame kan brinna ner. Eller i alla fall stora delar utav den, takkonstruktionen med mera. Det kan tycka lämpligt att då vara uppen, att vara glad och hävda att det är nästa stad, men det är det. Och vi kommer komma fram till det här vad det lider. För att det är som vanligt min fasta övertygelse att det inte finns någonting ont som inte har med sig. Och det gäller också i allt av det enkla skälet att här, mina vänner, är outgrundlig. Ja, Notre Dame brann igår. Jag tror att de flesta av oss såg, och vissa kanske satt längre än andra. Själv så måste jag säga och erkänna att jag initialt blev väldigt berörd. Det var jobbigt. Det var på olika sätt och vis mycket känslor som dyker upp. Och det är inte så underligt. Det är kanske ett av de största monumenten för vit, västerländsk, kristen civilisation på jorden brinner ner. Det är självklart att det påverkar. Och det påverkar bortom den kristna tron, den katolska tron. De som har en känsla för västerlandet. Alldeles uppenbarligen så påverkade det, och påverkar naturligtvis, människor en mass. Överallt. Från de mest inbitna globalisterna. Bildt var ute och skrev att ett ödesmättad tweet om att hela alltet bara faller. Och många till då traditionella katoliker som självfallet slipper innan bort sig detta. Och det är intressant. Och det är intressant att se denna reaktion från så många människor. Faktum är, mina vänner, att den nu verkar vara, alltså jag vågar nästan säga att den i paritet med reaktionerna efter terrordåden som har varit bland annat, på ett annat sätt naturligtvis, men ändå i samma paritet. Eller ska jag våga säga att det här verkar på människor djupare? Ja, det vågar jag säga. Jag vågar hävda att detta som hände igår påverkar människor djupare än vad i Paris till exempel eller Grenoble eller vad det här gjorde. Det här kommer få efterverkningar på ett helt annat sätt. Ett helt annat sätt. Och det alldeles oavsett, mina vänner, om det här var en anlagd brand eller inte. För att symboliken är densamma. Den yttre symboliken när man såg katedralen brinna. När man såg hur spiran föll ner i det brinnande infernot. När man såg hur korset sjönk ner. Den symboliken, alldeles oavsett hur den kom till, är så kraftfull och så tydlig att den inte undgår någon. Och det är därför det är också hos de mest inbitna globalisterna händer någonting. För att symboliken är så djup, den tilltalar någonting som tränger igenom de intellektuella, de inlärda idéerna och tankarna och åsikterna människor har. Helt plötsligt så ser de 800, 900 år, 1000 år av Europa falla. Och även om de själva är internationalister och globalister så är det något som händer. Och det tycker jag är väldigt tydligt. Alltså, ingenting ont som inte har något gott med sig, och Herrens vägar, mina vänner, är outgrundliga. Frågan är ju då hur det här kom sig. Vad var det som hände? Jag säger att oavsett skäl till det vi såg hända, oavsett skäl, så är symboliken i grunden densamma. Naturligtvis så finns det också två vägar eller flera som människan kan ta sig efter att man har konstaterat det uppenbara. Och de vägarna beror lite grann på orsakerna till varför det hände. Och det kommer vi nog aldrig få veta. Den bild som målas upp och som har getts ut till oss är ju att det var ett elfel eller något liknande som drabbade katedralen någon gång vid sjutiden igår kväll. På en byggnadsställning man hållit på att arbeta med Notre Dame. Och att någonting då skulle ha börjat brinna som sen ja, spred sig. Och det spred sig i doktionerna som då finns på taket. Själva grunden i kyrkan, själva väggarna, själva de delarna, det är ju sten. Och det förgås inte så lätt. Vilket också är en välsignelse naturligtvis. Till skillnad från våra skandinaviska stavkyrkor, helt byggda i trä som fullständigt förgås i en brand, har skett också. Och där vi ser hur hela alltet bara försvinner iväg, så blir de här stenkatedralerna självklart kvar. Vi har i Tyskland, i Berlin, kanske inte av samma magnitud som Notre Dame, men också en kyrka i Berlin som av bomber under andra världskriget, men också stora rejäla hus byggda med stora stenar. De står emot mycket. Så att Notre Dame har inte fallit, mina vänner. Det kan vi vara överens om, det kan vi vara tydliga med. Och det finns en stabil grund att stå på. Därtill har man också lyckats rädda en del viktiga artefakter ur kyrkan. Det hävdas att det fanns en bit av Jesu törnekrona. Jag tror inte ett dugg på det, va? Och min känsla för reliker är ju ganska ambivalent. Men det hör inte hit. Utan det viktiga är att de här artefakterna som är en del av dammen, en del av historien naturligtvis, lyckas bli räddade. Och faktum är, mina vänner, att de första bilderna, när vi kan se hur brandsoldaterna går in i kyrkan, så ser vi hur korset är kvar här borta vid altaret. Det står där. Det har inte fallit. I sig en symbolik så kraftig som någon. Men hur gick det till då? Ja, det vet vi som sagt inte. Man säger att det var ett elfel eller en byggställning som fattade eld. Och det är klart att det kan vara en olycka. Det är klart att det kan vara det. Men det kanske inte är det. Och tittar vi på statistiken, tittar vi på vad har hänt i Frankrike speciellt under senare tid. Inte bara Frankrike, men också Italien och Tyskland och i Sverige för den delen, så har vi kunnat se hur vandaliseringar av kyrkor, kristna kyrkor, har skjutit i höjden. Vi håller oss till Frankrike. Under förra året så skedde 800 kyrkoskändningar av olika slag. Och i Paris vet jag åtminstone om en ytterligare gammal kyrka som har eldhärjats, och det var en mordbrand. Man ska hata slumpen, va? Det finns ett mönster här. Och det är att det finns människor i Europa som hatar Europa. Som hatar Europa, som hatar Europa, som hatar Europas kristna tro, som hatar europeerna. Det är människor som har begått terror då. Det är människor som på olika sätt och vis är här som obester. Eller i vissa fall inbjudna gäster som inte har någon helst respekt för de människorna som eller historia. Och sådana finns det gott om. Och vi kan se hur det här som hände igår, man kan se reaktionerna. Man lär sig mycket av att se hur människor reagerar. Än så länge har jag inte sett och jag har inte hört hur de stora muslimska världsorganisationerna, eller judiska för den delen, eller andra, har gått ut med uppmärksammande och och medkännande tal. Jag har inte sett hur stora religiösa ledare från andra idéer, filosofiska inriktningar, religiösa samfund har gått ut och beklagat det hela eller skickat sina kondolenser. Jag säger inte att det inte har hänt, jag säger bara att jag inte har sett det. Vilket alltid sker för att dumma västerländska kristna inte kan förstå vad det handlar om. När det motsatta sker är det naturligtvis så att våra kyrkoledare och våra religiösa auktoritärer, om man nu erkänner dem som det, alltid finns där som en åh, nej men oj, har eran moské förut illa, gud vad hemskt, handhjärta och mänskliga murar och vad ni nu kan tänka er. Alldeles oavsett om det är en olycka eller inte. Och det är klart att man också känner för arkitektoniska skapelser i andra kulturer. Det är ingen som, jag skulle inte göra Taj Mahal började brinna, eller om den här muslimska helgedomen med den här stora svarta stenen skulle, jag skulle inte jubla över det av det enkla skälet att det är en del av också en världslig kultur som visar på olika folk, olika religioner, olika som har funnits eller finns. Men återigen så tycker jag att jag inte riktigt ser den altruistiska, eller vad vi ska kalla det för, idén återgäldas här. Däremot så har jag kunnat se, och jag har följt det dels via proxy, via andra människor, men också själv sett hur människor som man i alla fall vid första anblicken skulle kunna tänka sig muslimer, på grund av namnen och utseendet och det faktum att de skriver på arabiska, ger tummar upp, glada gubbar, och generellt sett verkar ytterst glada över att Notre Dame brann igår. På olika nyhetssajter i Frankrike så fylldes kommentarsfälten eller Facebookfälten utav den typen av uppsluppna och glada tillrop över vad man kunde se. Vi kan också se bilder från Notre Dame där utom europeer uppenbarligen, som verkar vara någon form av Mellanöstern människor, står med sina breda leenden med i bakgrunden. Jag brukar alltid vara försiktig med sånt här, speciellt den typen av bilder som kommer precis när någonting händer. Man vet inte varför, man vet inte vem det var, man vet inte varför personen i fråga ler och så vidare. Men jag kan konstatera att det finns. Det har vi kunnat se också från vad som har skett, att det ganska snabbt fylls på med människor som tycker att det där är bra. Och det får i princip aldrig någon media, eftersom att gammal media inte vill att vi ska veta om detta. Och på samma sätt så kommer man inte i gammal media att vara ärlig i rapporteringen. Man kommer inte vara ärlig från myndigheternas håll heller naturligtvis, utan man har bestämt sig för att det var en olycka som drabbade Notre Dame några timmar efter att byggaren hade gått hem. Vilket i sig är en förklaring som skulle kunna vara giltig. Men återigen, 875 kyrkskänningar under förra året, och för inte så länge sedan en annan gammal kyrka i Paris i brand. Det säger någonting om vad som pågår. Och vi ser från Tyskland, från Italien också hur den här typen av skänningar pågår. Och det är i princip utslutande europeer som är ansvariga. Sen får var och en fatta sina egna vad de ska tro på eller inte, hur man vill betrakta detta och vem som kan tänka. Men mina vänner, inget ont som inte säger hävdar jag. Jag ska fortsätta utveckla den här lilla musikpausen som kommer nu. God morgon med Magnus. Ingenting, mina vänner. Ingenting ont händer som inte gott eller för någonting gott med sig. Och det gäller också branden i Notre Dame igår. Finns olika aspekter att följa och titta på. Vilka symboliker att dra. Det första vi kan komma överens om är att oavsett om kristen eller inte så är det ett monument för Europa, ett monument för vår ras och monument för den faustiska anden. Precis som de här gotiska katedralerna generellt sett är. De här byggnaderna som står mot himlen, som visar upp en som är en återspegling av den inre rassjälens återspegling i det fysiska rummet. Platser som har värdats under århundraden, som är en del utav oss. Jag vågar nästan säga att de är att de har övergått från att vara arkitektoniska skapelser till arketyper i vår folksjäl. Och det är därför så många människor, alldeles oavsett om de har tro, reagerar som de gör, för att det är Europa som brinner. Det är Europa som drabbas. Och då kan vi se detta. Och det är att det är en passande symbolik, mina vänner. Det är en passande symbolik att Europa brinner. Och att det är i form av Notre Dame. Att taket, mina vänner, faller in. Att förtär den flyktiga träkonstruktionen. Och en del av det som fanns i kyrkan. Det är passande. Det är lämpligt. Det är något att se och ta in. Och förstå att det är precis det vi förtjänar. Det är precis det vi förtjänar. För att som sägs så behöver man inte vara orolig för att Gud har skadats. Absolut inte. Gud bor inte i kyrkor. Gud bor inte och behöver inte den här typen av stora monument. Snart kan man argumentera för att han tycker att det kan vara lite för pråligt ibland. Att tro handlar inte om det. Tro handlar inte om monument. Tro handlar om helt andra saker. Men det betyder inte att det är fel att vår ras ger uttryck för sin faustiska ande och för en vilja att visa genom praktisk handling vår tro eller vår känsla för det heliga. Och därför är det helt passande. Därför det är lämpligt. Och det är därför att just därför det är precis vad vi förtjänar. För att vi har Europa falla. Vi har inte försvarat vår tro. Vi har inte försvarat utifrån ett manligt perspektiv våra kvinnor. Vi har inte utifrån ett kvinnligt perspektiv försvarat våra barn. Vi har inte försvarat vårt hemland. Vi har inte försvarat vår tro. Vi har inte försvarat någonting. Och då blir det så här. Och det är ganska tydligt. Det borde varenda kristen veta om. Varenda en som nu med sorg Notre Dame brinna borde veta vad den heliga skrift säger. Den bok som de själva hävdar är Guds ord. Gång efter annan så säger Gud, Herren Gud, tydligt att om ni inte följer regler, de lagar, de förordningar som jag har lagt fram till er, som jag, han säger det till och med, har skrivit i era hjärtan, ergo den naturliga lagen, det som finns inpräntat i oss, den moraliska kompassen om du så vill, som man har gett sina barn. Om ni inte följer detta kommer ni att drabbas av konsekvenserna. Ibland är han väldigt tydlig när han säger att om ni bryter mot mina regler, om ni bryter mot mina lagar, alltså de naturliga lagarna för mänsklig existens, så kommer, och jag citerar med egna ord, så kommer främlingen som bor hos er bli huvudet och ni bli svansen. Främlingen som bor inom er kommer att bli huvudet och ni kommer att bli svansen. Era barn kommer att råkar illa ut, era döttrar kommer att våldtas och så vidare och så vidare och så vidare. Klart och tydligt står detta. Och europeer har skitit i vilket och nu brinner Notre Dame. Ja, vad hade man förväntat sig? Vad hade den ansamlingen av parisare som igår tog sig ut och sjöng kristna hymner på bron när Notre Dame brann? Vad hade de väntat sig? Har de stått upp för Frankrike? Har de stått upp för den svenska civilisationen och sin gud? Nej. Och då blir det så här. Då blir det här. Det är inte första gången som våra tempel faller. Första gången som vi råkar illa ut. Och varje gång det har skett så har det skett på grund av att vi inte har gjort det vi ska. Så är det någon vi ska klaga på oss själva. Inte nog med att vi har det skrivet inom oss. Vi vet vad som måste göras. Så har vi det skrivet i exempelvis. Men inte ens prästerna som tjänstgör i Notre Dame har brytt sig om att berätta det för någon. Man har hittat på egna versioner utav kristet. Man har inte gått till vad Kristus gjorde. Och då blir det så här. När man ser Notre Dame brinna så ser man konsekvensen av den politik som har drivits av Europas politiker och den acceptans som detta, som denna politik har fått av oss perspektiv. Så enkelt är det. Den som är vuxen nog kan ta in det och acceptera det är på det sättet. Och någonting får mig att tro att många nu kommer göra det. Och det är därför jag menar att det inte finns någonting ont som inte har något. Det är därför allfadern tillåter det ske. För att han vet att det kan behövas. Som jag sa så är det ganska tydligt att människor har reagerat på ett sätt på djupet som jag inte har sett tidigare. Efter det här med Notre Dame. Det hände saker inom människor. Det hände något på djupet i deras själ när de såg denna byggnad brinna. Det märker man i kommentarerna. Det märker man i en känsla som finns där. Och återigen så kände jag under en stund igår den här hopplösheten. Det kan vara en djup hopp över att Europas förfall blir också här. Jag är precis som ni väl medveten om alla andra övergrepp som pågår mot vårt folk. Alla andra problem som Europa står inför. Absolut. Men det här gjorde det så tydligt. Och som sagt, när spiran föll så kändes det som att avgrunden öppnade sig. Men då gäller det, mina vänner. Då gäller det kunna förstå och se de större skeva. Då gäller det att inse att vi aldrig prövas på ett sätt som inte vi. Och det är ett löfte. Det är ett löfte. Somliga tror på Gud. Jag litar på Gud. Jag litar på honom. Mer än vad jag tror på honom. Och jag litar på löftet från allfaderna. Inte utsätts för prövningar som vi inte klarar av. Vi utsätts som vi inte kan hantera. Och det här kan vi hantera, mina vänner. Och serien är så tydlig när träkonstruktionen vinner detta inferno, hur spiran faller. Men i kyrkan, i kyrkan, i kyrkorummet, bland de rasmassorna, så finns korset kvar. Och det står där i sin prakt. Och träet, det förgängliga träet, människors idéer och traditioner och uppfattningar, ja, människor i sig, det är skapelse. Det brinner, det försvinner. Men fundamentet, grunden, finns där. De tjocka stenmurarna som kärleksfullt har lagt sten till sten, de finns kvar. De finns kvar. Och det är, som jag säger, en symbolik som inte går av för hackor. Det är en symbolik som inte förtärs utav eld, utan det vi ser är hur den moderna västerländska dumheten förgås, hur människans traditioner, hur de politiska systemen, hur de galna filosofierna brinner upp med människorna till, med de människor som inte är beredda att göra något, och hur den falska religionen, hur den falska religionen spirar, om du så vill, störtar ner till grunden som är vårt hemland, vårt Europa. Och det är inget som förtärs av de här eldslågorna, utan den finns kvar, grunden finns kvar. De tjocka stenmurarna som har stått i 900 år, de finns kvar, precis som att Europa finns kvar. Så att det vi ser är en symbolik om hopp som sker i rätt tid, till råga på allt. När Europa har drabbats, när vi är illa ute, så händer någonting som jag tror talat kommer påverka väldigt många, fatta beslut som de inte hade tänkt fatta. Det gör någonting med folksjälen på ett front. Alldeles oavsett vad media rapporterar, alldeles oavsett vad orsaken till detta skulle kunna tänkas vara, alldeles oavsett allt detta, så händer någonting i och med den symbolik i detta. Och det här kommer att påverka, och jag är helt övertygad om att det här, precis som är tanken, Guds vilja, kommer att leda oss till ett nytt steg, en ny fas. Där hemligheter löses upp, där motiverande krafter tar över. Så det här är inte en tid att sörja, det här är inte en tid att känna misstro eller misströsta, utan snarare en tid att förstå att vi har en grund att bygga på, att vi trots allt står kvar och att en återuppbyggnad kan börja. Och precis som att Notre Dame kommer att byggas upp igen, det är redan som har lovat bort enorma summor för att detta ska ske, så kommer vi nu med det här i bakhuvudet, den europeiska civilisationen, den europeiska tron, den europeiska idén kan vinna nya framgångar. Jag är helt övertygad om detta. Och jag är helt övertygad om att vi kommer kunna se på den här branden på det sättet. Vi kommer försöka vara en utav flera vändpunkter. Och den känslan tror jag är viktig att vi tar till oss i detta sammanhang. Att ingenting ont händer som inte har något gått med sig. Och att Herrens vägar, mina vänner, är outgrundliga. Oh, Bastia, manchiamo di stringo il pugno, condanna la democrazia. Siamo qui per lottare, siamo qui, noi siamo qui per fare sì. Branden i Notre Dame gjorde mer för att vi skulle få europeisk enighet än annat. Och det är intressant att det sker också i detta nu med tanke på att Europeiska unionen har bestämt sig för att satsa dryga miljoner på att få oss alla att känna oss som europeer. I alla fall själva grundtanken, säger man, och Jalle Horn har skrivit en utomordentlig artikel om detta på svedet.se. Svensk eller europe, vilket är du? Och jag blev lite fundersam när jag såg den här artikeln, och det var intressant att se, alltså grundartikeln då från SVT tror jag, där EU, där nyheten kommer att man satsar miljoner euro för att göra oss alla till europeer, få oss alla att känna samhörighet över hela Europa. Och att är det europeer de vill få oss att känna som, eller EU-medborgare, va? Och det är en väsentlig skillnad. Jag är för en europeisk gemenskap, absolut. Och jag är för att vi ska ha en förståelse för vår identitet som europeer, den europeiska människan. Vågar jag säga den europeiska rasen? Ja, det vågar jag nog göra. Det är ju väsentligt vad EU pratar om när de pratar om den europeiska unionen och sina överstatliga katastrof då, EU. Men det är intressant att se hur en överstatlig koloss som EU till sist ändå förstår att man måste någonting för att stärka den identitet som ändå finns. Sen kommer man göra fel, och det är det som kommer användas utav man kommer att försöka få europeiska personer som anammar de idéer och de ideologier EU har. Och i denna tid när detta ska ske i Notre Dame, återigen, vilket